bad man running your hometown. Surf your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21,5 minuty po godzinie czwartej. Pięknie piszą Państwo o tej porze. Nawet w ferie pan Adam jak zwykle rozpoczyna bieg o 5.30, dziś 15 kilometrów. Pani Barbara pisze z Gór Bialskich i ostrzega. Proszę przekazać narciarzom biegowym, że warunki bardzo kiepskie. Na drogach leśnych tylko lód. No to przekazuję dalej. Jest z nami także pani Bożena z Częstochowy. Serdeczności śle dla wszystkich z Budzikowej Braci, fajnego tygodnia. No i podpisuje się pani Bożena jeszcze bez roweru. Pani Bożeno, proszę się nie martwić, mój także się kurzy, ale odbudujemy tę formę. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram nic. Za każdym razem. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce. 26 minut po godzinie 4 i czas na pierwszą stałą część programu. Budzikowe kalendarium. 79 lat temu zmarł James Joyce, irlandzki pisarz tworzący w języku angielskim. Jeden z najwybitniejszych twórców XX wieku. Jego najbardziej znanym dziełem była nowatorska powieść Ulysses, w której posłużył się formą narracji nazwaną strumieniem świadomości. Urodził się 2 lutego 1882 roku. A 48 lat temu zmarł Edward Fischer, poeta, autor tekstów piosenek, librecista, od 1952 roku związany z Polskim Radiem, współorganizator programu Trzeciego Polskiego Radia i festiwalu w Opolu. Autor tekstów znanych piosenek jak Pójdę na Stare Miasto, Przyjedź Mamo na Przysięgę, Srebrne Wesele czy Stoję w Oknie. Urodził się 10 października 1916 roku. Trochę utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie. Bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz. Sam wiesz. Od rana przez cały dzień z łokcia, z kolana w łeb pycha się. I każdej nocy aż po świt włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. W czasie minęło nam pierwsze pół godziny, więc czas na pogodę. Z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 2 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna 6 stopni. To Sam Fender, ale z Wysp Brytyjskich wracamy do Polski, do Warszawy, konkretnie na ulicę Nowy Świat. 55 lat temu, 13 stycznia 1965 roku w Warszawie zainaugurował działalność słynny kabaret Dudek. Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Założony i prowadzony przez Edwarda Dziewońskiego, istniał na estradzie w latach 65-75 i powtórnie od 87 przez kolejne dwa lata. Nazwa sceny, Dudek, pochodziła od pseudonimu jej założyciela. W ciągu 10 lat Dudek dał 1000 przedstawień, na które złożyło się 200 skeczy, monologów i piosenek. W kabarecie występowali znakomici artyści, m.in. Irena Kwiatkowska, Edward Dziewoński i Wiesław Gołas, tego usłyszeliśmy przed chwilą oczywiście, Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski. Gwiazdami byli także Barbara Kraftówna, Bogumił Kobiela i Wojciech Pokora. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się

cause I'm so open. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Harry Styles, co ten chłopak nawyrabiał tą drugą płytą, sprawił, że nawet pan Piotr Stelmach zainteresował się jego muzyką i nawet go gra i bardzo mu się podoba. A ja się tym bardziej cieszę, bo Harry Styles towarzyszy mi no już od pierwszej płyty, a raczej to ja jemu. Pan Tomek mówi dzień dobry całej trójce, a cała trójka mówi dzień dobry panu Tomkowi. Pan Piotr pisze z Abu Dhabi, niewiarygodne, ale tu piąty dzień pada deszcz. Czy to ma związek z tym, że 5 dni temu wpadli znajomi z Polski? No nie wiem. To zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że przed północą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 100 milionów złotych.

Nie ma.